petki do kolan. Gdyby ksiądz nasz pozwolił, wbiłbym tak do kościoła. Moja żona mnie kocha, nawet gdy jest sobota, bo kołda ze szwagrem to rzecz święta jak cnota. Mój dziadek spod Lwowa, drugi dziadek spod Wilna, jeden armia krajowa, drugi trochę się ślizgał. Nienawiść do wojska, kategoria aprysła. Dziś się wkurwiam, gdy sąsiad łapie przelew od ministra. Córka bystra jak woda, ma hej bystra wodziska. Także mi on tu wychował, że nie leci na Janicka. Ja rzemnickie studiował, ona tam gdzie stolica. To co piszą w magazynach to pretnie, ona dziewica. Mam syna na wyspach, sam się wysłał tam chłopak. I kokosy tam zbija na miejscowych budowach. Ruskich trzyma za ryja i po kątach rozstawia. Ojczyzna, rodzina, Bóg, gloria i chwała. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Często pyta. Śpią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Lubię jeździć na ryby i wędkować godzinami. Nie mam karty wędkarskiej, bo pierdolą mnie zakazy. Te wymysły z Warszawy, gdyby ktoś dał mi karabin, to do cna bym wyczyścił te układy z ich enklawy. No i paliłbym więcej, gdyby nie akcyzy stawka. No i kamel to byłby, a nie chrzczona krajanka. Szwagier mi ją załatwił, gdy wschodnia szła transza i podbił mi papier, bo przegląd złapał fajra. I dobrze, bo za miesiąc mam już być na wakacjach. Parawan i plaża, Niemielno, Jurata. I wiem to na pewno, w chuja robią w smażalniach. Od Bałtyku po Giewon niepotrzebne didaskalia. I ciepło nie będzie, ciepło nigdy nie było. Może nawet to lepiej, będziem pić, że aż miło. Siostrzeniec przyjedzie razem z tą głupią pizzą. Tak wyszło jak wszystko w tym kraju nad Wisłą. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz?